بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسبري آياتنك ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بیا دلائل عقلیہ اللہ ذکر کئی پری خبر باندی چی اللہ وی زیویم پخبل ذات او صفاتو کی او دا سرش شبیح دے پر دلائلو کی دا سورۃ الانعام سرا سنگ دلائل چی سورہ انعام کی ذکرو او مغشان دلائل اللہ پدی سورت کیم ذکر کئی ومن آیاتی او بازی دا دلائلو دا اللہ نا اندادی خلقکم من ترابن چی پیدا کری تاسو من ترابن دا خورنا دا خٹنا ثم اذا انتم بشرن بیا ناسا پتاسو بشرن بندیان یہ تن تشرون گرزیدن کی بزمک باندے. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب اشارہ کی اصل دا انسان تا چو انسان استا اصل دارے چا اللہ وی دا خور نمی پیدا کرے دا خٹ نمی پیدا کرے یعنی دا انسان اصل دا انسان بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا خور نے پیدا کرے دا خٹ نے پیدا کرے نو اصل دا انسان اغسل خور دا خٹ دا پا خور کی عاجزی دا انسان تاکیم اجز پکار دے تکبر او مستی ند پکا. ثم اذا انتم بشرون بیان ناسا پتانسو بشرون بندیان یہ بشرون انسانان یہ تن تشیرون گرزیدون کی بزمک بندی ثم اذا انتم بشرون تن تشیرون اصل دی خور دا پیدا دا نطفین خلق من ما ان دافق پیدا دے دا انسان دا غا ابوٹو پخن کنا پیدا دے انسان دا نطفین دا ساس کنا داغ سانس کی نا اللہ جوڑ کے چی اصل دی خور دا خٹ دا کامل انسان د نه جوړ کو او په ځمکه ګرځي. دا چا وکړل؟ نه دغه الله ته سر ښکته که کنه د دغه الله په نوم باندې نظر و نیاز او منختې ورکه کنه. دغه یو الله ته رامدد چې ووایه کنه، بیا به هم ته د الله نه سیوا بل چاته آواز کې او بل چاته به رامدد شوې. بل دلیل عقلی و من آیاته، او بعضې د دلایلو د الله نه اندادی، خلق لکم من انفسکم ازواجا، چې پیدا کړي ستاسو دپاره من انفسکم د نفسونو ستاسو نه یا د جن ستاسو نه ازواج بیبیان. یو طرف ته د الله مهربانی او احسان دا وګوره چې ته انسان پیدا کې اشرف المخلوقات، ولقد کرمنا بنی آدم، الله و انسان می عزتمن پیدا کرے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پا تحقیق سر پیدا کرے دے مونگ انسان پا خکولی جوڑخت. بیا دا اللہ احسان دو گورا چتال استا جوڑستا بی بی اغوم انسان پیدا کرے، کته انسان وی او جوړه دی خرا و بیا به دی سکو، کته انسان وی او جوړه دی سبل شوی بیا به دی سکو. دا د الله احسان دی چې تم انسان یو جوړه اندل انسان جوړه کړی پیدا کړی. ځکه وی من انفسکم ازواجا، ستاسو د جنس نه ده، تم انسان یا غم انسان د څه دپاره؟ الله وی ما پیدا کړی لتسکنو الیها، دې د پاره چې آرام وکې دې سره، آرام عموم دې سره. سړی بار ستړی ستومانی خو چې کور ته راشي، او دغرنګې خپلې بیبي ته وګوري، بچو ته وګوري، مور او پلار ته وګوري، نو سړی ته سکون ملو شي، هغه ټول ستومانتیا هر څه ختم شي. وجعل بینکم موده، او ګرځولې ده په مینځ ستاسو کې مودتن، دوستی په ځوانۍ کې. کله چې دواړه ځوانان وي نو دوستي کنه ملګري، ورحمتن او مهربانتیا په بوډاوالي کې. چې ځوانان وي نو دوستان وي د یو بل، او چې کله بوډاګان شي نو بیا د یو بل دپاره سبب د رحمت او د مهربانتیا وګرځي. ښځې انګوریانو ته وایي بوډۍ، وایي رسخره انګورې خیال ساتې ښه، روټۍ هم ورته ایښې ده که نه، ټیم په ټیم بله روټۍ ورکوې، دغه رنګې جامه وله ورکوې، ښه اسري کړې، ښه صفا، پاک رومال، پاک ټوپۍ، پالش کړې سپلې یا چپړې، خیال ګورې ډېر ساتي. بلې غاړې نه بابا انګوریانو ته وایي، وایي ورې د خواښې هم ډېر خیال ساتي، د مور په شان ورته ګورې، ښه خیال یې ساتي، زور هم وله کوې، دغه رنګې ښه خدمت یې کوې، خپې نه کوې بچو ګورې. دواړه د یو بل دپاره څه شي؟ سبب د رحمت شي. مودته و رحمه، یا مودتن دوستی یعنی جماع، او رحمت سشے اغا بچے اولاد. ان فی ذالک لآیا، یقیناً پدی کہ خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت، لقومی یتفکرون، دا پار دا قوم چ سوچ او فکر کے، کم چ سوچ والا دی دا غوی د پاره په دې کې دلایل دي د څه شي؟ د الله د یووالي، د الله د وحدانیت. په چا کې چې سوچ ای ناغه سوچ او فکر وکي او دې نتیجې ته ورسي چې الله یو دې په خپل ذات او صفاتو کې. بل دلیل عقلی ومن آیاته او بعض دلائل د الله نه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو او د ځمکې دي. اسمان او ځمکې ته وګوره دا چا پیدا کړي. اسمان ته وګوره بې د ستنو نه ودرولی دی، نه په رنګ کې فرق راځي، نه پکې چودی راځي، نه پکې کریک راځي، نه خطره د راغورځېدو شته. ځمکې ته وګوره نه سخته ده نه نرمه ده، نه دومره سخته ده لکه د کاڼي په شان. کله د کاڼي سخته وی بیا به دې څه کول، کر کرونده فصل به دې څنګه کرلو، مړي به دې څنګه خښول، بنیادونه به دې څنګه ویستل. او نه دومره نرمه ده لکه د دلدل په شان. دلدل پېژنې؟ نه لکه د دلدل په شان نرمه ده. که دغه شانتې نرمه وی بیا به دې څه کول. دا دومره لوی لوی پلازې 160 او 180 او 206 پلازې او بلډینګونه دا به دې پې څنګه ودرو. اسمان او ځمکې ته وګوره. واختلاف السنتکم و الوانکم او اختلاف یعنی ګډوډتیا د ژبو ستاسو و الوانکم او د رنګونو ستاسو. وګوره دا مختلف ژبې دي، څوک پښتو وایي، څوک اردو وایي، څوک فارسی وایي، څوک عربي وایي، څوک انګلش وایي، څوک جاپانی وایي، څوک یو ژبه وایي، څوک چاینیز ژبه وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي. دغه رنګې ژبو ته وګوره د چا ژبه په هغې کې خوږوالی دی او د چا ژبه کې تریخوالی دی. ځینې خلکو ژبه کې داسې اثري هغه شهد پکې وي، خواږه پکې، که سخته خبر وکړي هم پې سړی نه خفه کېږي. داسې ده که نه؟ او د ځینې سړي داسې ستغه ژبه وي که تا ته وایي چې څنګه روره، که داسې راته وایي هم ته به وایي چې مری نه رونیوله. نو وګوره دې ژبه کې دا اثر چا چولی دی. و الوانکم او د رنګونو ستاسو څو تک سپین دي لکه انګریزانو ته وګوره، څو تک تور دي سوډانیان او دغه خلکو ته وګوره، افریقي والو دا، او څوک څه دي هغه غنم رنګي دي، درمیانه دي لکه زمونږ دا خلک، نه ډېر سپین دي او نه ډېر تور دي. و الوانکم او د رنګونو ستاسو په دې ژبه او په دې رنګونو کې دا اختلاف دا ګډوډتیا چا پیدا کړي. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقینا په دې کې خامخا دلایل دي دا الله د وحدانیت، للعالمین د پاره د پویدونکو، کم چې پوه خلک دي، عالمان دي، پوهیږي، دا هغوی د پاره په دې کې دلایل دي. او چې کوم نه پوهیږي هغه ځکه د الله د توحید نه ناخبره دی. دا خو چې وطن راشي قرآن ته کینی او واوري قرآن، ځان پوه کړي په قرآن، په دې دلایلو باندې پوه شي، نو عقیده اتوماتیکلی بدل شي. د الله توحید وپیژني، د الله یووالی وپیژني. بل دلیل عقلی و من آیاته او بعض دلائل د الله نه منامکم باللیل، خوب ستاسو دی په شپه کې، خوب ستاسو دی په شپه کې، حاصل معنی کوخه. بعض دلائل د الله نه خوب ستاسو دی په شپه کې، ونهاری وَبْتِغَاءُكُمْ کلام دا سرے وَبْتِغَاءُكُمْ بِالنَّهَارِ مِنْ فَضْلِهِ او لطول ستاسو فورس کی در رزق حلال شپے سر پارا مقرر کڑی دا دا خوب دا پارا دا آرام دا پارا او رز دا سر پارا دا لطول در رزق حلال محنت مزدوری مشقت خدا حلال دوبارہ شپد آرام اورز من فضله دوبارہ دل ٹول درشق حلال مسجد سڑیو کیو جمعات نہ بہر جی گسخ پڑوان دی کیو دعا کی سوئی اللهم انی اسالک من فضلک اے اللہ یقیناً سوال کوم ستانا د فضل ستا فضل سر رزق حلال او چې د نکیږي نو سوئی خیخ پروان دی کی او دعا کوي اللهم افتح لی ابواب رحمت الله ما ته د خپل رحمت او د خپل مهربانتیا دروازې پرانیسي چې بار روز نو سوال د رزق حلال کوي یعنی څه مطلب شو الله جمعات کې می اخرت او ګټلو اس بہار د دنیا دنیا کے دا حلال و دا گٹل و توفیق راکی سم رکھ کلے دو آدھے من خرق دینا خبر نہیں دی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا یقیناً پا دے کہ خام خان دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یووالی لقومی یسمعون دا پار دا قوم چھے اوری دا اللہ کتاب بل دلیل عقلی و من آیاته اسرت لکر سور انام پشاندے پا دلائلو کی سن چھ ماولو بازر دلائلو دا اللانا دادی یریکم البرقا چھ خی تاسو تا بریخنا بریخنا پی جنے دا اسمان کے دا پڑک گند کی چکی گی یہ لکہ اسمان پڑکی گی اچھا اسمان کے پڑقید الشوروشی ندار سر پارا خوفن دا پارا دا یری دا مسافر مسافر سر یرشی اسمان پڑکی گی و باران دا روان دے اس بسکو جامی با ملوندیشی خپل منزل تا باورسم و کو بندرسم اثر غمش و تو معن او د پاره د تمې د مقیم کوم چې مقامی دی دا هغه تمه پیدا شي که خیر باران به وشي بیماری به ختم شي دوړې به ختم شي دا به وشي هغه به وشي وینزل من السماء ماء او راورۍ د برنه ماء باران دا نه چې نازلۍ د برنه باران باران نازلېږي که راورېږي دا نه چې ارزه یو مانه کوه وینزل من السماء ماء او راورۍ د برنه باران ماء اوبه خو باران کې عام طور سره اوبه راورېږي کاڼي خو نه راورېږي ځکه موږ حاصل مانو که باران فیحیی به الارض نو تازه کوي په دې سره ځمکه بعد موتها پس دو چی رو دا دینا دانا چی جوان دے کئی پا دی سر از مکا پس دا مرگ دا دینا نا پس مکا کی مرگ او جنشتا از مکا ملکی کی او جوان دے کی گی دا از مکی جن دا غی تازوالے دے او دا از مکی مرگ اگا دا غی اچوالے دے زکا منگ مانو کا تازکی پا دی سر از مکی لرا پس دو چی دونا از مکا اچھے باران چې په الله اوري نو د باران په ورولو سره زمکه څه شي خوشاله شي او پړسیږي تر او تازه شي او شینکی ته راباش یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې عقل پکې وي چا کې چې عقل دي دا غي د پاره دلایل دي ومن آیاته او بازر دلائل دا اللہ نا اندادی تقوم السماء والارض چی ادرو لے دے اسمان او زمکا بے امرہی پخپل حکم سر سنچے ما ولیوے اسمان چاٹنگ کڑے دے اللہ زمکا چاٹنگ کڑے دے اللہ ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض بیاکل چی روب دی تانسو برابللو سر من الارض دزمکنا اذا انتم تخرجون ناسا پا یہ بتانسو راوتون کی دا قبرنونا اللہ وی تانسو با دا قبرنونا را پورتا کیے گئے پرنی سبق کیم تانسو لستی وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 19 نمبر آیات اہم دغرنگی راویستے بشے تانسو دا قبرنونا سنچ اللہ وی اسمان او زمکا ما پا خپل حکم سر ٹینکڑی دی چکل زما حکم اوشی ختم بشی اسمان او زمک بسی شی ختم بشی دزمک مخ ببدل شی او اسمان بسی شی اگر با اوچ فی ویری بشی ختم بشی دورنگی کل چی اللہ وی زما حکم اوشی اسرافیل علیہ السلام زما پا حکم سر اعلان اوکی او تاوستا آواز اوکی چه روز را پاسی دا قبرون نا نا طول با دا خفل قبرون نا پورتا کی ازا انتم تخرجون ناسا پا یہ بتاسو راوتون کی دا قبرون نا ولہو من فی السماوات والارد او خاص دی اللہ لرا تابدار دی اغسوک چی پاس مانونو کی دی او پز مکہ کی دی یا خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اگر چھ برا دی اخکت دی سچ برا دی ام زما دا اللہ پہ اختیار کی سچ اخکت دی ام زما دا اللہ پہ اختیار کی کل اللہ قانتون طول دی دی اللہ تا عاجزی کون کی برنیم اللہ تا عاجز دی اخکتنیم اللہ تا عاجز دی مومن ہر ٹیم عاجزی کئی کافر کلج تکلیف و مصیبت پیراشی اللہ تعجیزی شروع کی انگریزان و بانیم چی مصیبت راشی نسوئی او گاڈ طول اللہ تعجیزی کئی کل اللہ قانتون طول دی اللہ تعجیزی کون کی وہو اللذی یبدو الخلق بلدلی اغدا اللہ غزات تے یبدو الخلق چی پیدا کئی مخلوقات اگر خلق اگر ثم یعیدو بیا با واپس کی دوی دارا پیدا کرد اللہ مرگ بم پی اللہ را ہوئی او دوبارہ بے پورتا کئی من اللہ پرونی سبق کتا سلستی چھے اللہ وی زی پیدا کن اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو ثم الیہ ترجعون آیت نمبر 19 پیدا میں کو واپس میں کو زانتا مرگ میں پیراوس بے ماتا واپسی را قیامت کے بے پورتا کن وہو احون علیہ او دا دوبارہ واپس کول دا دوبارہ پورتا کول آسان دی پا ما باندے اللہ وی دا سی دی پا ما باندی انتہائی آسان دی سپک کار دی آسان کار دی اس گران والے پا کی نشتا وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى او خاص دی اللہ لرا صفتون دی اچھت اچھت پا اسمانونو کے او پزمگا کے دانے چی مثالون دی اچھت اچھت نا دا اللہ مثال بس سرور کے شتا سوک برا اخکتا سوک شتا چی دا اللہ مثال بس سرور کڑے شی نا مسل پا معنی دا صفت خاص دی اللہ لرا صفتون دی اچت اچت دا اللہ لویلوی صفات تی اسمانونو کی ازمک کی او صفات اسی دی برا او گورا تا تا با دا اللہ صفات خکارشی خکت او گورا زان تا او گورا پدې هر څه کې د الله صفات دي او د الله بړۍ او لوی به تاته ښکارش. هو العزیز الحکیم او دا الله غالب او با حکمت ذات دی. غالب دی ستانه دشمنانو په نیوو او که تر اوسه یې نه دي نیولې، حکیم ذات دی، با حکمت دی. په دې کې به خپل څه حکمت نور مې انشاءالله بیا وایو. ومن آیاته ان خلقکم من تراب، او بعضی د دلایلو د الله نه دا دي چې پیدا کړي تاسو من تراب د خاورې نه، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، بیا ناصاب تاسو بشر انسانان یې یا بندیان یې، تنتشرون ګرځېدونکي په ځمکه باندې. او بعضی د دلایلو د الله نه دا دي چې پیدا کړي ستاسو دپاره من انفسکم د نفسونو ستاسونا، یا د جن ستاسونا، زواجن بیبیانې، دی د پاره چې آرام عمومې دې سره او ګرځولې دې په منځ ستاسو کې دوستي په ځوانۍ کې او مهربانتیا په بوډاوالي کې. یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د الله د هدایت د پاره دا قوم چې سوچ او فکر کوي. ومن آیاته او بعضی د دلایلو د الله نه، خلق السماوات والارض، پیدا کول د اسمانونو د ځمکې دي، او اړول راړول د ژبو ستاسو د رنګونو ستاسو، یا ګډوډتیا د ژبو ستاسو د رنګونو ستاسو. یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت، للعالمین د پاره د پوهیدونکو، او بعضی د دلایلو د الله نه، خوب ستاسو دی پشپکې، او لټول په ورځ کې، من فضلیه د رزق حلال نه. یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت، د الله د یووالي، لقوم یسمعون، د پاره دا قوم چې اوري د الله کتاب. او بعضی د دلایلو د الله نه دا دي چې خی تاسو ته برېښنا، خوفن د پاره د یرې د مسافر، او طمعن د پاره د تمې د مقیم، وینزل من السماء ماء، او را ورئی د برنا ماء باران، فیحیی به الارض بعد موتیا، نه تازه کوي په دې سره ځمکې لرا پس دو چیدو د دینا. یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت، لقوم یعقلون، د پاره دا قوم یعقلون چې عقل پکې وي. ومن آیاته، او بعضی د دلایلو د الله نه، ان دا دی تقوم السماء والارض بامری، چودرولې د اسمان او ځمکه په خپل حکم سره، ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، بیا کله چې راوبلی تاسو برا بدلو سره د ځمکې نه، اذا انتم تخرجون، ناڅاپه یې به تاسو راوتونکي د خپلو قبرونو نه، وله من فی السماوات والارض، او خاص دی الله لرا تابعدار دی، یا خاص دی الله لرا اختیار داغ دی چې بره دی او ښکته دی، کل له قانتون، ټول دی الله تعجزی کوونکي، او دا الله غذات دی چې پیدا کوي مخلوقات لرا، ثم یعیده، بیا به واپس کی دوی لرا، وهو اهون علیهم، او دا دوباره پورته کول آسان دی په ما باندې، وهو اهون علیهم، او دا دوباره پورته کول آسان دی په الله باندې، وله المثل الاعلام، او خاص دی الله لرا صفتونه دی اوچت اوچت، فی السماوات والارض، په اسمانونو کې او په ځمکه کې، او دا الله غالبا او با حکمت ذات دی.